Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta-ta. Dobry wieczór, witajcie. Przy mikrofonach jak co tydzień o tej porze Bruno i Jakub Dybek, czyli Laboratorium Innych Częstotliwości. Całkiem niedawno obiecałem słuchaczom, że podzielę się jakimś wspomnieniem. Myślę, że nadszedł ten moment. No tak, bo ten zespół i szczególnie te pierwsze akordy wywołują w tobie pewne wspomnienie. Tak. Nostalgię. Z kolejnym utworem mam dość mocne wspomnienie. To było w drugiej klasie w liceum. Czasy, kiedy budowano jeszcze piramidy egipskie. Z bratem ciotecznym, gitarzystą, pojechaliśmy wybierać moją upragnioną, pierwszą wiśniową gitarę. I kiedy ta gitara znalazła się już w moich rękach, musiałem opanować jakikolwiek riff, żeby posłuchać, jaki ta gitara wydaje dźwięk w ogóle, dokładnie. O co tam chodzi. No i chyba tutaj puenta jest oczywista, prawda? Przed nami utwór Fugazi, Waiting Room. We'll be right back. był to właśnie ten riff opanowany do perfekcji. Fugazi, Waiting Room, taka niezaspokojna poczekalnia. A czy kiedykolwiek byłeś spokojny w poczekalni? To prawda. Lata 90. jakaś nowa odmiana hardkoru i kapela, która odcisnęła swoje piętno na amerykańskiej scenie rockowej. No, ale odpowiadając na pańskie pytanie, powiem, że ja bardzo często w poczekalniach czytam książkę, więc czas płynie mi dość szybko. No, ona nie tylko odcisnęła piętno na scenie rockowej, ale także w twoim życiu, tak jak o tym już wspominałeś na początku. Zostańmy na kontynencie broni wolności podwyższonego poziomu cholesterolu. Bad Brains przed państwem. Don't bother me. Don't bother me. Premierowo w laboratorium, prawda? Prawda, prawda. Zdaje się, że kolejny zespół, legenda, zespół Instytucja, grany był przez nas kilka miesięcy temu, ale przypomniał mi się niedawno i chciałem złożyć tutaj podanie oficjalne o to, żebyśmy zagrali Sweet Amber. Podanie przyjęte warunkowo. Metallica z płyty, która bardzo, bardzo podzieliła słuchaczy. Gramy. We'll be right back. A ja ci powiem dlaczego i państwu powiem dlaczego. Dlatego, że nie mogli ortodoksyjni słuchacze, fani Metalliki darować realizatorowi tych trashowych bębnów Lansa Ulricha. Ja je bardzo lubię. Ja też. Będziemy sobie wracać od czasu do czasu do krążka St. Anger, a już teraz podróż po kazamatach Londynu z grupą Misfits. Bardzo podoba mi się hasło umieszczone na okładce płyty kolejnego zespołu. To ja uściślę. Chodzi o kapelę Gaz Nevada i krążek pod tytułem Six Soundtrack, lata 80. Niezwyciężeni obrońcy światowej wolności. Piękne. Posłuchajmy. Teach U One. Beastie Boys w tym roku świętujący 25-lecie płyty Hello Nasty. A skoro jesteśmy przy Old Boyach, to już teraz na waszych głośnikach grupa Danzig i ich długa droga z piekła. Zespół, który nagrał czołówkę do kultowego South Park. Zespół, który bawi się muzyką od funku przez metal, aż po bardzo teatralne kreacje dźwiękowe. Zaraz wszystko stanie się jasne. Na basie, o tym trzeba wspomnieć. Na psychobasie nieodżałowany Les Claypool. Primus, the toys go winding down. Why lies? Fu Manchu, King of the Road. Jak trasa, to pustynia. A do niej akurat często wracamy muzycznie, ale przecież także w naszych rozmowach. Pustynia to wielka przestrzeń, szeroka i otwarta, ale skrywająca także tajemnice i dużo, dużo węży. Inspirujące. Nieprzypadkowo wywołałem węża z lasu, a precyzyjniej z brytyjskiego undergroundu. Uncle Acid and the Deadbeats. I will cut you down. We'll be right back. Turbo Blues. No pięknie, ja tego będę używał. Piękne określenie, bardzo mi się podoba. Nie odbijamy daleko. Przed nami kapela założona w 1995 roku, która długo posługiwała się nazwą Our Haunted Kingdom, dziś znana jako Orange Goblin. Pierwsze albumy to bezkompromisowy stoner doom metal. Zobaczcie, czym poczęstuje nas utwór pod tytułem Rage of Angels. Don't you understand? I represent the law. Well, piss on you. And piss on your law. Kolejna głęboka poniedziałkowa noc, a my już od kilku dobrych miesięcy jesteśmy tu z Państwem na falach programu trzeciego Polskiego Radia. Zachęcamy, piszcie do nas na adres bruno@polskieradio.pl oraz jakub.dybek@polskieradio.pl. Czekamy na wasze wiadomości i żegnamy się dziś z pustynią, ale przy akompaniamencie zespołu, którego przy tej okazji zabraknąć nie mogło. Bo przecież jak Stoner czy Desert Rock, to tylko Kajas, Demon Cleaner. We'll be right back. egzorcyzm po zespole Danzig odprawiony. Zdecydowanie. Zawsze dbamy o równowagę. Już prawie na sam koniec kilka słów od czarodzieja. Frank Zappa. Broken hearts are for assholes. Some of you might not agree, but you probably likes a lot of misery. But think a while and you will see. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. What you gonna do? 'Cause you're an asshole. Maybe you think you're a lonely guy, and maybe you think you're too tough to cry, so you went to the grape just to give it a try. And Dagmar, without a doubt, the ugliest son of a bitch I've ever seen in my life was his name. What? Dagmar! The whiskers sticking out from underneath of his pancake makeup. And he was a beautiful lady. Nearly drove you insane. Let's talk about leather. And so you kissed a little sailor. Tex Abel starring in the latest Shepherd production. Sir Richard Pumpelow. You sniffed the reeking buns of angel. The tail of a demented bread boffer. And acted like it was cucumber cocaine. My whole wheat loaf. You were dazzled by the exciting new costume of Coco. Well, then on Tuesday night, Caesar's back in town. In a way you can't explain. Facing off the Olds Bar tag team and grudge so match. And so you with work along with Michael. 379 pounds of Samoan dynamite. Volcanic hell. But you came back on Sunday for the gong show. Thursday, two nights. But you forgot what I was saying. Cause you're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole, yes, yes. You're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole. You can't live with what you've been through. Well, ladies, you can be an asshole too. You might pretend you ain't got one on the bottom of you, but don't fool yourself, girl, it's looking at you. Don't fool yourself, girl, it's winking at you. Don't fool yourself, girl, it's blinking at you. That's why I say I'm gonna ram it. Ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Cornhole! Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Fist fuck. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Wristwatch, Crisco. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, it's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, it's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, it's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, it's going right up your poop shoe. Aye, aye, aye. Don't fool yourself, girl, it's going right up your poop shoe. Panie redaktorze, zegar tyka nieubłaganie. To ten moment. Nie ma co czekać? Trzeba uciekać. Dobranoc. Dobranoc. Laboratorium innych częstotliwości. Bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem, dopóki się tli. Chcesz coś więcej niż obiady jeść z deserem, dopóki się tli. Święty spokój nie jest twym jedynym celem, dopóki się tli. Tak długo można mieć nadzieję. Alkoholu w twoich żyłach nie za wiele. Dopóki się tli, śpiewasz mnie.